En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ydelseskommissionen er jo kommet med et forslag til en ny kontanthjælpsreform, kunne man sige. Og den deler vandene på Christiansborg. Regeringen den bebuder selv andre reformer, samtidig med, at de radikale nu også kræver reformer, der skal øge arbejdsudbuddet, som tilsyneladende er defineret som det største problem, vi har i dansk økonomi for tiden. Og måske, det ved vi jo ikke, at det i dag Lars Løkkes parti endelig ser dagens lys. Der er nogle rygter om. Lad os nu se, hvad det ender med. Og så skal vi jo også omkring afslutningsdebatten i Folketinget i går. Det skal også have nogle ord med på vejen her i denne første time, hvor vi jo også skal have fundet en værdig modtager af ugens fidus, Bamse. Ja. Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og hvis du sidder inde med et virkelig godt bud på den her på en modtager af ugens fidus, Bamse, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her er der også rum selvfølgelig til spørgsmål og kommentarer til for eksempel den debat, vi skal have nu. Fordi med os her i boksen, der har vi nu to uddannelsesordfører, nemlig Socialdemokraternes Bjørn Brandenborg og de radikales Katrine Robsøe. Og velkommen til jer begge to. Tak for det. I har jo, fordi at regeringen jo, vores etpartiregering, har besluttet at udflytte en lang række studiepladser fra de store uddannelsesbyer til andre steder i provinsen. Det vil sige, at der skal flyttes ud fra Aalborg, Aarhus, Odense og København. Og Roskilde, simpelthen. Og Roskilde også, ja. Og det skal for eksempel være muligt nu at læse til tandlæge i Hjørring. Bjørn Brandenborg, er det en god idé at lave en tandlægeuddannelse i Hjørring? Ja, det er en rigtig god idé. Altså, nu nævner du en af de knapper, vi har sat på Danmarkskortet, hvor vi jo har sat 25 knappenåle, og så ligger der jo en hel masse under, som er sådan det mere strukturelle. Men i forhold til tandlægeuddannelsen, så er det jo fordi, vi kan se, at der ligesom, da man lavede en lægeuddannelse i Aalborg, nu er stor efterspørgsel på tandlæger, der er tandlægemangel, og så foreslår vi så opret. Det er jo ikke noget, som regeringen præsenterer. Vi foreslår opret en tandlægeuddannelse. Jamen, det vil sige, at der er simpelthen så meget mange på tandlæger, at det simpelthen, der vil være et helt utrolig søgning mod den uddannelse i Hjørring. Ja, det er det, der er forventningen. Og hvis man kigger lidt på de andre gange, hvor man har flyttet sundhedsvidenskabelige universitetsuddannelser ud, så kan man jo bare kigge på lægeuddannelsen. At da man oprettede den i Aalborg, så tror jeg, der sad en studievært, præcis som du gør nu, og fik det til at lyde, som om det var noget mærkeligt noget. Men i virkeligheden har vi jo bare set, at den har oplevet meget, meget stor søgning. Den har også oplevet en stigning i uddannelsesoptag. Så jeg tror også, at den her uddannelse, ligesom de andre uddannelser, vi har flyttet ud med tiden, at de også kommer til at, eller er blevet oprettet med tiden, at de også kommer til at opleve en søgning. Fordi det er populære uddannelser. Hvorfor gør man det? Er det fordi man laver sådan egen udviklingspolitik, eller er det fordi man vil skabe nogle gode uddannelser? Vel, jeg går ud fra, at når man har oprettet nogle uddannelser, fordi så skal det være, fordi man vil have nogle uddannelser af høj kvalitet og som der er efterspørgsel på. Og så må det der med hvor det skal ligge henne, det er så en anden prioritering. Sådan var det vel tidligere. Men hvor er prioriteringen hos regeringen? Er det sådan noget med, først så finder vi et sted, hvor det skal ligge, og så må vi så finde ud af, om uddannelserne så får den fornødne kvalitet. Er der sket et skift i jeres prioritering, Bjørn Brandenborg? Nej, det er der ikke. Altså, det her handler grundlæggende om at sørge for, at uanset hvor man bor i det her land, så skal man have mulighed for, at man kan få en uddannelse i nærheden af, hvor man bor. Og så det er det første, det er primære, og så kommer det andet bagefter. Så må man jo håbe, at der er rigtig mange i Nordjylland, der gerne vil være taget. Præmissen er også mærkeligt. Det skulle så være sådan, nej, det er ikke nogen mærkelig præmis. At man ikke kunne lave gode uddannelser andre steder end i de største byer. Der ligger i forvejen der er en grund til, at de ligger i de største byer. Det er det, jeg tænker på. Jo, men der ligger jo i dag også rigtig, rigtig mange uddannelser uden for de store byer. Skulle det så være sådan, at de var dårlige uddannelser? Nej, det er det ikke. Der ligger rigtig, rigtig mange gode uddannelser uden for de store byer. Der ligger rigtig mange gode uden for de store byer. Men må jeg bare lige sige en sidste ting. Der er jo, det her det er jo ikke noget, som vi bare har trukket ud af ærmet. Altså, der er jo har været et forarbejde, hvor at der har også været snak om, at de her uddannelsesinstitutioner vil oprette andre typer uddannelser, blandt andet en tandlægeuddannelse eller en jurauddannelse i Esbjerg. Og det er selvfølgelig derfor, at vi, når vi præsenterer det her, også har været opmærksom på, hvad er det for nogle ønsker, der har været, både for sektoren, men også hvad der kunne være muligt. Og så selvfølgelig også med et politisk ønske, der handler om at sørge for, at når vi kigger ind i en tid med faldende ungdomsårgange, der er vi selvfølgelig også nødt til politisk at gøre noget. Katrine Ropsø, hvad mener du, er det ud fra, hvorfor tror du, regeringen har flyttet ud? Er det på grund af, at de vil have nogle bedre uddannelser, eller fordi de vil lave, jeg kalder det for egnsudvikling? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, vi deler jo egentlig regeringens ambition om, at vi gerne vil have flere uddannelser i hele Danmark. Den præmis er vi sådan set fuldstændig med på. Det vil vi rigtig, rigtig gerne faktisk være behjælpelige med at sørge for. Men det vi jo er meget bekymrede for, det er, at man så i samme omgang fra regeringens side synes, at det er nødvendigt at lave egenfinansiering inden for uddannelsessektoren til at oprette de her uddannelsesudbud, hvilket alt andet lige jo vil sørge for, at det bliver, at vi kommer til at svække på kvaliteten, fordi der bliver færre penge til uddannelse. Det koster penge at oprette nye uddannelser. Og hvis pengene så skal findes inden for sektoren selv, så skal de penge jo tages fra nogle andre uddannelser. Ellers så er der ikke lige så mange penge til at lave de her kvalitetsuddannelser, som vi faktisk også rigtig gerne vil være med til at oprette ude i landet. Og jeg synes, det er meget vigtigt at huske, at mange af de uddannelser, der har haft succes, det har været nyoprettede uddannelser, hvor vi har sagt, her, lad os satse på at bygge et nyt, stærkt studiemiljø op her, i stedet for at tro, at det, som regeringen også ligger op til at gøre her, nemlig at skære hver tiende studieplads i de store byer og på RUC. Og det er ligesom der, hvor vi siger, det virker fuldstændig vanvittigt, at for at man synes, den ambition, vi deler om at skabe uddannelse i hele landet, at man så også lige skal slagte, det kalder jeg det, ikke også? Men jeg synes faktisk, hver tiende uddannelsesplads i byerne er på niveau med det. Så det, du siger, det er altså, at du kunne altså gerne gå ind for alle mulige fine uddannelser rundt omkring i provinsen. Man skulle bare ikke levere, altså det skal ikke være på bekostning af det, vi allerede har i de store uddannelsesbyer. Lige præcis. Godt. Og så handler det jo også om, at det skal ske i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Regeringen står tit og snakker om, at de har været i dialog med uddannelsesinstitutionerne. Det er i hvert fald ikke den sådan opfattelse, jeg får indtryk af, at uddannelsesinstitutionerne har. Og det skal også være i dialog med de studerende, kommende studerende, og med kommunerne og regionerne, og det erhvervsliv, der skal aftage dem. Det handler om, jeg skal lige sige, altså Bjørn Brandenborg, altså rektor ved Københavns Professionshøjskole, det er dem, der har med seminarierne at gøre. Det må man ikke hedde mere. Det er åbenbart gammeldags. Jeg synes, det er meget nemmere at forstå, hvad der er, der foregår. Steffen Hermann, han siger, der mangler ikke uddannelsespladser, men der mangler studerende på de uddannelsestilbud, som på de skoler, der er. Og du har jo næsten på vej hjem til Langeland lige fået sådan en, at Skorup Seminarium, som det hedder uden for Svendborg, det bliver genetableret, ikke? Men altså, har det ikke bare altid også været sådan med det, altså, at man må anerkende, at de mange af dem, der vil studere, de unge mennesker, de har ikke sådan specielt lyst til at gå, altså der er en grund til, at Nørre Nissum Seminarium ikke findes mere. Altså, det er jo faktuelt forkert, hvis man kigger på, hvor det er, at langt de fleste af de unge. Så det er Steffen Hermann, siger, det er simpelthen løgn? Nej, men det vi siger til Steffen Hermann, er jo ikke, at han skal lukke studiepladser. Det vi siger, det er bare, at i dag kan du læse til pædagog et sted i København. Det kan man på et kæmpe, kæmpe stort campus på Carlsberg inde på Vesterbro. Det vi så bare har foreslået her, det er faktisk også med ret stor fleksibilitet, at man opretter nogle udbud, der ligger ikke uden for Region Hovedstaden, men som ligger ude på den københavnske omegn eller den københavnske Vestegn, fordi der måske også er nogle andre typer studerende, som man vil kunne tiltrække ved at lægge en uddannelse der. Og så vil jeg bare sige, det er jo med ret åbne øjne, vi gør det her. Altså det her, det er jo et politisk valg, om man ønsker, at der skal uddannelser i hele landet. Og så handler det jo også om, at vi kigger ind i en fremtid, hvor der er faldende ungdomsårgange. Og hvis ikke man gør noget politisk, jamen så ser vi ind i en fremtid, hvor mange af de uddannelsesudbud, der allerede ligger uden for de store byer, at de vil risikere at stå for at lukke, fordi de store uddannelsesudbud, de sluger både de studerende, men det er jo også det, vi kigger på det i forhold til økonomien. Og derfor er der del af det her, der handler om, at vi, at vi sætter nogle knappenål. Og så er der den store del af det, som jo handler om strukturerne. Altså at vi laver om i, at når man lægger et uddannelsesudbud uden for de største byer, så får man mere økonomi. Det gør de 25 udbud, men det gør dem, der ligger der i dag allerede også. Og så får man nogle flere penge for at have studerende uden for de fire største byer, fordi vi ved, at det er dyrere at have uddannelser og studerende uden for de store byer, fordi der er en anderledes søgning, end der er inde i de største byer. Det lyder som om, det også sådan økonomisk hænger helt sammen her. Der er faktisk kun win-win-win her, som jeg hører Bjørn Brandenborg her. Så hvorfor har man ikke gjort det for længe siden, Katrine Ropsø? Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, der er så meget win ved at lukke hver 10. uddannelsesplads i de store byer. Og jeg tror heller ikke, jeg synes, der er så meget win ved at tvinge nogle uddannelsesinstitutioner til at og nedlægge forskningsmiljøer, hvor de har taget årtier om at bygge det op, skabe nogle uddannelser og nogle miljøer, som bare er rigtig, rigtig fede men, at være i. Men der har vi jo bare det universelle argument, det er, hvorfor tror du ikke, at man kan lave det samme ude i provinsen? Altså, det kan du også det er jo, altså, fordi det er jo sådan et sådan elitært argument. Det kan kun finde sted i de store byer. Sådan. Det er jo det, som Socialdemokraterne kører med, og de har jo opbakning fra de borgerlige partier. Altså, jamen, at det kan slet ikke, altså, det er sådan en elitær tankegang, at man kan, at man tror, man kun kan lave sådan nogle miljøer ind i København. Men er det ikke sjovt, når vi sidder og siger, at vi faktisk gerne vil være med til at prøve og se, om ikke vi skal skabe nogle nye miljøer, også andre steder. Det vil vi gerne være med til at investere i. Vores prioritet er, at vi skaber flere muligheder flere steder i landet. Det gør vi jo ikke ved så at lukke dem inde i byerne samtidig med. Vi har alt for mange unge, der aldrig får en uddannelse. Vi har brug for, at unge både tager velfærdsuddannelse, vi har også brug for, at de tager ingeniøruddannelse og uddannelse med til at løse de grønne udfordringer, vi står overfor. Vi har behov for, at der kommer flere med på uddannelsesvognen. Så er det ikke nyt noget, at man tror, man kan løse det ved så at lukke. Og så synes jeg også helt ærligt, at det er forkert, at man tror, at man fra Socialdemokraternes side skal løse det her ved at sige, nu skal vi så bestemme, hvor I tager en uddannelse. Nu bliver du ved med at sige lukke. Du siger lukke, du siger, men Bjørn Brandenborg siger, tag 10.000. Det er jo bare at flytte dem ud. Og som siger, det er 10.000 studiepladser fra de her store byer, hvor de studerende så bare kan komme til Ringkøbing, og der er det meget, meget billigere at få en ungdomsbolig. Men det er jo ikke det, der er sandheden, fordi det vi gør og foreslår, det er jo ikke at sige, nu lægger vi dem her ud på Lars Tønskeds mark. Det vi foreslår, det er, at vi finder nogle steder, hvor der i forvejen er etableret studiemiljøer, og der flytter man så uddannelserne ud. Fordi vi anerkender fuldt ud, at det er vigtigt, at når man laver uddannelser, så skal der være et studiemiljø, det skal være et godt sted at studere, der skal være allerede eksisterende studier, der gør, at det er attraktivt at studere der. Det er jo det, der er en del af vores forslag, det anerkender vi, og derfor kan man sige, at det man jo har lært af de sidste forsøg, som man har gjort fra den borgerlige side, har jo været ikke at have øje for det. Der har man i stedet for smurt sådan en tyndt lag leverpostej ud af uddannelser ud over valgkredse, i stedet for at kigge på, hvor er der nogle miljøer for det, og hvor er der også mulighed for, at det er bæredygtigt. Må jeg ikke bare sige, det er en lukning af uddannelsespladser i byerne. Det kan man ikke pakke ind på nogen anden måde, når man samtidig så også finder finansiering inden for uddannelsessektoren selv, det til enig. Det, man skal rykke ud. Jamen, så er det jo klart, så kommer det til at koste penge for alt muligt andet, og derfor laver man heller ikke engang incitamentet til, at man skal prøve på at oprette mere og bæredygtige miljøer derude. Jeg synes simpelthen, det er så vildt, at I ikke vil være med på at oprette nyt, men I vil skære andre steder også. Men det er jo fordi, hvis man skal ændre i søgemønstrene, så er man nødt til at lægge et loft over, hvor mange der bare kan søge ind på uddannelser i de store byer. Og i dag har vi jo bare et uddannelsessystem, der er indrettet på den måde, at langt de fleste uddannelser ligger i de store byer. Det er der, hvor man bare opretter nye pladser, uden at skele til, hvad der er brug for, både sådan for vores samfundsmodeller, for vores samfund generelt, men jo også for de virksomheder, der ligger rundt omkring i landet, og også har brug for veluddannet og kvalificeret arbejdskraft, som du også selv taler om, Katrine. Det er også dem, jeg tager hensyn til. Bjørn Brandenborg, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at chefideologen i dit parti, det er Kåre Dybvad. Han har skrevet flere bøger om udkantsmyten, om de lærdes tyranni, at du deler fuldstændig hans pointer, går ud fra, at du også valgt på Langeland og har og hvad skal man sige, slår du også selv ud som sådan en, nu kalder jeg dig for udkantspolitiker, det er sådan lidt nedladende, det er ikke det, jeg mener, men du har i hvert fald meget stor, du har meget stor forståelse for den dagsorden, og det du nikker, og betragter jeg som, at det du er enig i. Den her politik, det er jo en anticentraliseringspolitik, men tror du ikke på et eller andet tidspunkt, der kommer, når den her land på et eller andet tidspunkt bammer ind i den næste krise, så kommer I eller de borgerlige til at lave øvelsen den anden vej? nedlægger uddannelser, der ikke er kvalitetsmæssigt godt nok, som der ikke er noget specielt søgning på, som der ikke er stor interesse for, og så laver man, så ruller man udviklingen tilbage. Måske ikke om 5 år, heller måske ikke om 10 år, men på et eller andet tidspunkt. I prøver på at imødegå en udvikling, der er uafvendelig. Hvad siger du til det? Nej, det tror jeg ikke på. Altså, nu startede Stenio med at tale om de gamle seminarier, og dengang man lukkede mange af de seminarier, var det jo politiske beslutninger, der gjorde, at man lukkede de seminarier. Det var heller ikke søgning. Nej, men det var fordi, man blandt andet også gjorde, at nogle af seminarierne blev gjort til professionsuddannelser, som centraliserede det hele i de store byer. Det besluttede selv med nogle bestyrelser, hvor der typisk sad borgmestre fra alle storbyerne, der centraliserede det. Det vi siger nu, er, at det også et politisk ansvar, hvis man vil gøre noget andet. Og vi har jo bare set, at hvis man gør det på en ordentlig måde, hvis man kigger på, hvad er der et studiemiljø, hvor er der et lokalt behov, hvor er der måske også nogle kommunale kræfter, der er villige til at smide nogle ressourcer ind i det her, så kan man lave rigtig, rigtig gode uddannelser. Altså lægeuddannelsen i Esbjerg er jo endnu et godt eksempel, hvor man kan se nu, at der faktisk 81% af de studerende, der siger, de er ligeglade med, hvor de skal læse henne, bare de kan få lov til at læse til læge. Så det betyder selvfølgelig også noget, hvad det er for en type uddannelse, så du, som man kan så få du lov tror til ikke på, at det har nogen som helst betydning, at det måske bliver de fagligt tungeste, der søger til Esbjerg eller til nogle af de her udkantsområder, hvor de kan få den uddannelse, og så eliten, de søger til, hvad ved jeg, København, Aarhus. Spørger dig, Katrine Ropsø, hvad tror du, der kommer til at ske? Det er i hvert fald en bekymring, jeg har. Nå, en bekymring. Nå, men jeg er ikke sikker på, fordi hvorfor skulle jeg de lave dårlige uddannelser i Esbjerg? Nå, jeg taler ikke om dårligere, jeg taler ikke om, at der er dårlige uddannelser. Jeg taler sådan set bare om, at der kan være nogle ønsker blandt dem, der søger ind, alle de unge mennesker, der gør, at man søger nogle bestemte steder hen. Og det går jeg heller ikke ud fra, at Bjørn Brandenborg tror, at han kan fuldstændig kontrollere. Jeg synes bare, det er lidt... Altså, jeg synes, man er i gang med sådan at tro, at unge mennesker er sådan nogle ludobrikker, man lidt skal rykke rundt og sørge for, bliver placeret der, hvor det er mest gavnligt for Socialdemokraterne. Og jeg vil sådan set gerne sørge for, at vi skaber flere muligheder, så alle de unge, der nemlig har lyst til, både enten at læse i byerne, de får mulighed for det. Alle de unge, der har lyst til at tage en uddannelse, men ikke lige har lyst til at tage det i de store byer, de skal også have mulighed for det. Det vil vi rigtig gerne være med til. Jamen, vi tvinger ikke nogen til noget. Altså, folk må jo søge ind på de uddannelser, som de har lyst til. Og det er jo ikke sådan i dag, at der er frit optag på alle uddannelser. Nå, men det er jo bare ikke sådan i dag, at der er frit optag på alle uddannelser i Danmark, og man kan læse lige præcis det, man har lyst til. Det vi siger, det er bare, hvis vi vil vende en udvikling, en fremtid, vi ser ind i, hvor der er faldet ungdomsårgange, og hvor vi står over for, at mange af de uddannelser, der ligger andre steder, de vil lukke, at de virksomheder, store produktionsvirksomheder, der ligger de steder, ikke vil kunne rekruttere arbejdskraft, men jo også rigtig mange af de mennesker, faktisk et flertal af de unge mennesker, der bor uden for de 4 største byer, også skal have mulighed for at få en uddannelse, så er vi politisk nødt til at gøre noget. Så det her, det er jo et valg, vi træffer med åbne øjne, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, ikke både sådan, ikke kun uddannelsesmæssigt, men også hvis vi kigger på vores virksomheder og vores samfund har brug for på sigt. Men altså, ja, hvis man har den ambition, som jo også er underliggende her, det er jo, at der skal være mere altså liv og udvikling i de mindre provinsbyer. Ikke? Det er jo helt legitimt at have det. Men hvorfor så ikke gøre det? Tag skridtet fuldt ud, så kan man gøre, ligesom man gjorde, da jeg var ung. Der, hvis man ville på journalisterskolen, så havde man kun én, og så sørger man for, at der var kun den ene, så måtte man skulle flytte til Aarhus, selvom at de fleste heller ville noget andet. Så kunne man jo sige, jamen, så nedlægger vi alt tandlægeuddannelse, og så rykker vi hele lortet til Hjørring. Så er det virkelig noget, der batter noget, og så får man et højt fagligt niveau. Alt, der har med tænder at gøre, det skal være i Hjørring. Bjørn Brandenborg, værsgo. Ja, nej, altså, det er jo stadigvæk universiteterne, som selv bestemmer, hvad for nogle typer uddannelser, jeg synes, det var en god pointe. Jeg synes da også, man kunne da sagtens tage en helt ærlig, redelig diskussion om, hvor mange steder behøver man for eksempel at læse biologi eller læse filosofi i Danmark. Ja. Men det kræver så også, at vores universiteter sætter sig sammen og samarbejder om at sige, hvor er det, man skal jo, gøre jo, det. Men du er centralisering, okay, det skal bare ikke være i København og Aarhus, ja. Det hele. Det er da din pointe, eller hvad? Centraliseringen har jo været til Aarhus og København. Altså, det er jo ikke fordi... Det er jo så den centralisering, vi prøver at modvirke nu, med nogle politiske beslutninger, sådan noget, som blandt andet handler om at flytte nogle uddannelser. Altså, når man taler om sådan noget, så siger ja, men det er jo fordi, det skal være i samarbejde med universitetet. Ja, men man kan da sagtens, hvis man politisk vil, så kan man da bare sige, filosofi, Nakskov, værsgo. 25 knappenål. Centralisering, lad os nu bare sige, Tandlægehøjskolen i Rudkøbing på Langeland, for eksempel, lille by. Altså, hvis man nu følger tankegangen... Nej, det er jo ikke det, der er tankegangen, for det foreslår vi heller ikke. Vi foreslår at gøre det i... Altså, det er jo provinsbyer som Sønderborg, Svendborg, Herning, Esbjerg, Hjørring, det er jo ikke, det er jo ikke små byer som Rødkøbing, som du refererer til, hvor jeg selv bor, hvor der bor 4.500 mennesker. Det er relativt store provinsbyer, hvor der i forvejen er et studiemiljø. Men hvorfor filosofi i Nakskov? Men undskyld mig, hvorfor er det nødvendigt? Det er jo ikke byer, der er ved at gå bag om dansen og flytte det ud. Så er det vel ikke rigtig sådan noget udflytning for at skabe vækst i egne, hvor det ikke rigtig sker noget. Sønderborg, de har to store, kæmpe virksomheder, det kører bare derud af. Så hvad er egentlig... Men det er jo også din ord, der er, at vi skal gøre det her for at lave egensudvikling, hvad det var, du kaldte det. For os handler det om at sørge for både, at man kan få sig en uddannelse i nærheden af, hvor man bor. Jeg anerkender fuldt ud, at vi ikke kan lægge uddannelser i alle byer i Danmark, hvor der bor omkring 5.000 mennesker. Vi kigger på, hvor er der gode studiemiljøer, hvor er der også nogle virksomheder, som efterspørger en type arbejdskraft. Og så er jeg ret sikker på, at når man lægger for eksempel en læreruddannelse i Svendborg, så kommer det også til at komme de omegnskommuner til gode, hvor man har svært ved at rekruttere faglærte læger i dag, fordi man kommer til at få nemmere ved at kunne rekruttere fra Svendborg og tilbyde dem praktikpladser i nærheden. Så der er selvfølgelig tænkt over, hvordan vi indretter det her. Katrine Robsø, er du nu de bekymringer der, er det nu blæst bort? Ikke i forhold til, at man vil lukke hver 10. uddannelsesplads. Det bliver ved med at sige. Hvad med det andet her? Jamen det andet, der går vi egentlig ret seriøst ind i og har stillet en meget, meget lang række spørgsmål, kan jeg godt afsløre, over til forhandlingerne. Fordi jeg synes, at man jo også er nødt til at gå rimelig sagligt ind i den debat, der hedder, hvad er der efterspørgsel af dimittenter i det område, hvor man vil oprette en uddannelse? Hvad er rekrutteringsgrundlaget for, at der kan komme nogle studerende der? Og hvad er ligesom mulighederne for at sikre en høj faglig kvalitet på vores uddannelser og skabe gode studiemiljøer? Og når vi så kan få den diskussion, så kan vi jo så gå ind i diskussionen af hver enkelt af de forslag, regeringen har. Skal vi så begynde at gøre det på alle universiteter i Danmark og ikke kun udenfor? Fordi det er jo ikke sådan, vi gør det i dag. Altså i dag er det sådan, hvis man vil tage en erhvervsuddannelse, så skal man have en praktikplads. Hvis man skal oprette en professionsuddannelse, så skal der være en praktikplads. Men universiteterne bestemmer suverænt selv, hvad for nogle type uddannelser, som de opretter. Så hvis man vil gå lige ud med den her tankegang, så skulle vi jo gøre det meget mere, også ind i de store byer, og fokusere på, hvad er det præcis for nogle uddannelser, der er brug for, og hvad er det præcis for et arbejdsmarked, der er brug for. Og det synes jeg, der er spændende, hvis det er det, de radikale forslag. Katrine Robsø, skal lov at svare på det her? Jamen, det er helt normalt at kigge på, når man... Altså, det er jo derfor, vi har snakket om, jeg ved, altså, for eksempel den her jurauddannelse i Esbjerg, det er helt normalt, man kigger på, hvad er rekrutteringsgrundlaget, hvad er mulighederne for, at der er afsætning på dem, der bliver færdiguddannet. Det er helt normalt, når man siger, at vi vil gå ind, også fra statens side af, og pumpe nogle nye penge ind i for at oprette uddannelser, at man så ser på, hvad er egentlig behovet, hvis man kan sige det, fra begge sider i det her. Nu, Bjørn Brandbotte, jeg nævnte Ringkøbing som et sted, så trak du lidt, som om det var noget, jeg bare sad og slyngede ud af, men det er jo jeres eget forslag at lægge en produktionsteknologiuddannelse i Ringkøbing. Altså, nu er jeg lidt smule i tvivl om, hvad det egentlig går ud på, den der selve uddannelse, men det er jo et konkret bud, og jeg har da ikke noget imod, at der ligger en produktionsteknologiuddannelse i Ringkøbing. Hvad var spørgsmålet? Jamen, mit spørgsmål er, ikke har noget imod det. Det der er jo et godt eksempel på, at der nok er et lokalt arbejdsmarked, der har en efterspørgsel efter en type uddannelse. Ligesom der for eksempel er andre steder, hvor man har efterspørgsel i Esbjerg efter jurister, efter man har efterspørgsel efter læger i Svendborg. Og der er Ringkøbing bare et godt eksempel på, at man har et arbejdsmarked, som har brug for den type medarbejdere. Og hvad er det? Er det jernindustri, eller hvad er det produktionsteknologi uddannelsen? Ja, det er jo... Det kunne det være. Okay. Altså, det kunne det blandt andet være. Ikke? En sidste ting, inden vi skal videre, det er jo, altså det her, er det sådan første skridt? Altså jeg fornemmer, at det her udflytningstema med udflytning uddannelse, det her det er bare start, det er bare starten det her. Mm. Og jeg kan også fornemme, at der er bred politisk opbakning til at gennemføre det her, selvom I nok bare kan gøre det uden Folketinget. Men det er jo altid meget rart at have et politisk, skal man sige. Hvad siger du? Skal der være mere udflytning af Katrine Robsø? Fordi regeringen, de vil jo tilsyneladende udflytte endnu mere og endnu flere uddannelser. Jamen altså, jeg synes egentlig, min tilgang er rimelig klar i det her. Jeg vil rigtig gerne være med til at oprette nye uddannelser. Det synes jeg er udgangspunktet for den her diskussion. Det burde det være. Vi kommer faktisk til at stå og mangle helt vildt mange oprette flere uddannelser, men ikke udflytte flere uddannelser. Er det der handler om udflytning, er vi simpelthen nødt til at tage på helt konkret basis. Og vi har ikke fået svar på noget som helst endnu fra ministeriet. Nej, du har lige spurgt jo for at svare i dag. Det er meget, meget konkret, Bjørn Brandenborg. Nu vil I så lægge en maskinmesterskole eller uddannelse i Sønderborg. Sådan en er der i forvejen, tror jeg nok, stadigvæk i Svendborg. Hvorfor lige Sønderborg? Fordi, er det fordi, at man skal hjælpe Sønderborg? Sønderborg, det er en by, der buller derude. Det sidste vanvid, der blev lavet i den her tankegang, det var, da man flyttede hele Landbrugsstyrelsen til Sønderborg, ud på det gamle sindssygehospital, fordi nu skulle man hjælpe et område, der virkelig manglede arbejdspladser. Det buller derude af. Sønderborg, det er en by i kæmpe vækst. Så jeg tænkte, det giver ingen mening. Nu blander du også tingene lidt sammen, fordi det, vi foreslår med den her type uddannelse, det er jo, at der er et lokal erhvervsliv, der efterspørger maskinmestre. I Svendborg har vi også en maskinmesteruddannelse. Ja. Det er primært til dem, der arbejder maritimt, der arbejder på skibe, sejler. Okay. Og det her, det er til folk, der arbejder på industrivirksomheder i området, hvor det nemlig buller ud af, hvor der er en stor efterspørgsel efter det. Godt. Jamen, hvor man også har et erhvervsliv, der siger, at vi garanterer, at hvis man tager en uddannelse her, så får man også et arbejde bagefter. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, vi kigger ind i, når vi laver. Så man kan blive på den egen, hvor man er født hele sit liv. Jeg skal lige høre. Ja, eller flytter til for at få et arbejde på en god lokal virksomhed. Altså, det er jo ikke alle, der vil ind til de største byer. Det må man vel også have respekt for. Hvor er grænsen? Hvor går grænsen for udflytningspolitikken med hensyn til uddannelse, Bjørn Brandenborg? Jamen, vi har jo lagt det her forslag frem. Der kommer vel mere? Som er vores forslag. Nej, det er der ikke på tapetet. Jeg ved ikke, hvad du tænker på. Jeg forstår det, så vi ændrer nogle strukturer, så uddannelserne forhåbentlig selv i fremtiden kommer til at placere mere uddannelse. Og hvis ikke de gør det, så skal I nok hjælpe dem med at gøre det. Nej, nu tror jeg, nu har vi præsenteret vores forslag til det, som vi synes er den rigtige måde at gøre det på, som er, at vi har sat 25 knappenåle, og så at noget af det, der måske er den største forandring, er jo strukturerne. Altså, det er jo de 25, der får mere finansiering, men det er jo også alle de steder, der ligger derude i dag. Det er også svært ved at få det til at hænge sammen, som vi understøtter med det her udspil. Og så håber jeg da i fremtiden også, at man kan se en værdi i, for eksempel som i Sønderborg, at man laver et samarbejde mellem virksomheder og en uddannelsesinstitution, sådan så man kan parre dem, der tager en uddannelse, og dem, der skal aftage uddannelse. Men hvorfor ikke udflytte endnu mere? Hvorfor kun 10%? Altså, der er jo hele udkantslobbyen vil jo have endnu flere uddannelser ud, så hvorfor stoppe her? Altså, der er hvorfor ikke bare 20%? 10% denne gang, så 10% næste gang. Jeg ønsker, at jeg siger, at vi bare ønsker at udflytte det hele. Jamen, jeg prøver at afsøge grænserne for udflytningspolitikken hos Socialdemokraterne og regeringen. Jamen, altså, del af det er jo at oprette nye uddannelser, og så er der selvfølgelig noget, hvor vi flytter nogle pladser med ud. Og det er jo det, der er vores forslag. Så det meste er det jo faktisk struktur, hvor vi ændrer på økonomien, og også ændrer på, at det i fremtiden kan betale sig for en uddannelse og flytte en uddannelse ud. Fordi en erkendelse af, at det er nemmere, hvis man er borgmester i København, fordi der er fødekæden mere naturlig, end den er, hvis man er et lille uddannelsessted uden for de største byer. Så vi har ikke nogen planer om, at vi kommer til at præsentere andre store udflytninger lige om lidt. Vi har jo lavet nogle andre politikker, både på politi og på skat og på udligning, som understøtter den massive centralisering, der har været i vores land de sidste mange, mange år. Men der kommer nok ikke mere på uddannelse lige i morgen. Katrine Robsø, har du noget? Hvordan vil du gøre? Hvad kan du gøre for at forhindre det her? Du går jo ind for det. Jeg vil meget gerne forhindre, at man skærer 10% af uddannelsespladserne i de største byer. Det synes jeg ikke er særlig klog politik. Jeg håber lidt, at regeringen og egentlig også de andre partier vil prøve at lytte lidt til alle de uddannelsesfolk, der råber vagt i gevær, alle de forskningsfolk, der råber vagt i gevær, alle de erhvervsorganisationer, der råber vagt i gevær, at man rent faktisk vil prøve at lytte lidt her, og så tage det seriøst, når folk siger, at det her, det er altså den forkerte vej. Okay. Vi får se, Katrine Robsø. Jeg tror dog, i modsætning til udflytningen af udrejsecenter til Langeland, så er det her udflytninger, der bliver gennemført. Og det kan jeg så se, at Bjørn Brandenborg, det er også en udflytning, som han i modsætning til Langeland også går ind for. Tak fordi I kom, Bjørn Brandenborg, uddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Selv tak. Og Katrine Robsø, ditto for De Radikale. Og tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, der er jo en hel del, der, skal man sige, kommenterer. Ja, det må man sige. Det vi har haft. Jeg synes også, at der er Morten Hansen, han kommer med en, hvor jeg siger, den er faktisk relevant. Så er der selvfølgelig også en bonus for de studerende i de mindre byer, kan man faktisk få SU'en til at række noget længere i København eller Aarhus. Det er et virkelig godt argument. Bjørn Brandenborg slikker sig om munden, med mindre at der er nogen, der synes, at man skulle simpelthen sige, at dem, altså de skal simpelthen ikke have så meget i SU, hvis man studerer i Nykøbing. Ja, det burde vi sådan differentiere. Ja, selvfølgelig. Så hvis man er, hvis man er studerende og bor i Esbjerg, så bliver man lige, så kan man trække 10% i SU. Jamen altså, i København, der koster et lille værelse fremleje eller et eller andet, det koster 10.000 kroner om måneden. Der kan man få noget, hvis man skal læse filosofi i Nakskov. Der kan man få noget til 500 kroner. Ikke? Jørgen Brandt, han er politisk kommentator. Han skriver, at det er kommunalvalg over. S ønsker blot at hjælpe S-borgmesterkandidater i de pågældende byer. Det er der jo nok lidt om. Altså, det er jo ikke helt idiotisk at lave udflytning i et kommunalvalg. Det siger sig selv. Men altså, sådan er det jo at være regering. Så har man jo en udspillingsret, så det kan jeg sådan set godt følge, det resonemang. Det her er jo, tror jeg, grundlæggende en vindersag for regeringen, Socialdemokratiet, og fordi dem, der hyler, de vil jo sige, vi har jo så meget andet, og dem, der får noget, de vil være glade. Jeg vil sige, regeringen er jo ikke bekymret for at miste et vælger til nogle venstreorienterede partier eller til de radikale i København og Aarhus, hvor man jo også er store, og der er jo ingen, der tror på, at borgmesterposterne i Aarhus og Aalborg og Odense er i fare. Til gengæld så vinder man jo noget ude i de her stationsbyer, hvor man tidligere har slåsset med Venstre om vælgerne, og tidligere også med Dansk Folkeparti. Så jeg spår, at Socialdemokratiet får et godt kommunalvalg. Et smukt kommunalvalg, selvom dog, at man skal have med i beregningen, at de fik faktisk allerede et ret godt valg i 2017. Så, jeg regner ikke med, at det bliver sådan, de går sådan voldsomt frem, men selvfølgelig, en fremgang er jo også fint. Jo, men altså, hvis de får, man behøver ikke nogen gange at gå særlig meget frem, bare man får borgmesterposterne, ikke? Og det er der, hvor de er på vippen, der kan de måske godt. Men jeg tror, at den her udvikling med at gå på strandhugst og udflytte endnu mere fra hovedstaden, vinder sag. Altså, man kan også se, at Venstre går med på det. De konservative er sådan meget neutrale, de siger ikke ret meget. Nej. Men der er der mange af de konservative vælgere. Sådan som Marcus Knuth, han var jo også en udkantsudflytningsmand. Mm. I hvert fald, da han var venstremand. Ja. Og nu siger han ikke så meget om det, men må ikke, at han har det synspunkt. Hvorimod Søren Pape jo ikke rigtig siger noget. Men han er valgt i Viborg, må ikke, han også er på det hold, når det kommer til stykket. Sådan er det. Torben, vi skal jo kaste os over de politiske begivenheder, der har fundet sted. Det har jo faktisk været afslutningsdebat i Folketinget i går. Og jeg fulgte selvfølgelig langt fra det hele, men der var én ting, der jeg sådan lagde mærke til, som var helt anderledes, end det plejer. Det var jo egentlig overhovedet ikke et direkte politisk indlæg, men Sofie Carsten Nielsen, den radikale leder, stod jo så på tingets talerstol og tog fat i det, fakta, at der er hele 10 af Folketingets 179 medlemmer, der har været nede med stress. Ja. Og har været sygemeldt, og hun på den måde pegede på, at det jo faktisk er en meget, meget på nogen måde syg arbejdsplads. Og åbenbart mere, end det har været tidligere. Og det var ligesom, der var sådan en, man kunne mærke, der var sådan en stemningsskift i salen, fordi det var der ikke nogen, der var forberedt på at tage stilling til. Og jeg ved heller ikke rigtigt, Også fordi hun sagde, at hun havde været i tvivl om, hun skulle være politiker. Og så oplyste hun faktisk alle de grunde til, at man ikke skulle være det. Der var mange. Og jeg synes, der er, selvfølgelig har jeg også på et tidspunkt overvejet, at man skulle gå ind i politik. Men jeg synes virkelig, vægtskålen er for, at man ikke skal gøre det. Set fra min stol er meget. Altså, det synes jeg. Altså, jeg synes ikke, det er et attraktivt job. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Det er også derfor, jeg er fuld af beundring og altid er meget overstrømmende i min ros til alle dem, der stiller op, uanset hvilket parti, de stiller op for. Mm. Næsten. Og jeg har så stor respekt for de mennesker, der bruger deres ungdom og trækker veksler på deres familie, for det er det, de gør. for at passe den der don der, og de fleste af dem er fornuftige og går ind i politik i det rigtige grund. Så jeg har meget, meget, meget stor respekt for politikere, og jeg hører ikke til dem, der sviner dem til og mener, at de tjener for mange penge, og de er overprivilegerede. Sådan noget som Joachim B. Olsen, han åbenbart excellerer i, fordi han er kommet over på Ekstrabladet. Han mener, at fordi de har 4 måneder sommerferie, eller sommerpause er det jo, fordi der er jo stadig samråd, der er jo stadig mulighed for at markere sig. Ja. Politikere, jeg tænker også herover på den anden side af coronarestriktionerne, så er det vel også tid for politikerne at komme ud og møde vælgerne og vælgerforeningerne og snakke med folk osv. Jeg kender mange politikere, som når de går en tur op af gågaden lørdag formiddag ude i de her stationsbyer, hvor de er valgt og så videre, det tager altså tid, fordi der er mange folk, der skal snakke med dem og så videre. Jeg vil bare sige, det er mit temperament ikke til at snakke med folk. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at snakke med folk, jeg ikke kan lide mennesker, men jeg gider altså ikke bruge min lørdag formiddag, så udadvendt er jeg altså heller ikke. Så der er, følger meget med her, plus det, at man skal stå model til, også på de sociale medier, plus alle den der mødeaktivitet. Så jeg var en af dem, der lyttede til det, hun sagde. Mm. Og det, hun jo egentlig angreb, det var jo ikke de politiske modstandere. Det var det her med, har vi indrettet det politiske arbejde på en fornuftig måde, hvor alle kan være med? Og der kan man jo bare sige, når man jo... det, som politikere bruger enormt meget tid på, det er jo de her samråd, hvor de jo kalder ministeren ind for det ene og det andet, der træder. Det er jo deres mulighed for ligesom at kontrollere regeringsmagten osv. Det er jo også den her lovmaskine, der bare maler, og hvor der bliver flere og flere lovgivning. Mm. Og jeg har arbejdet for en folketingspolitiker for 20 år siden. Altså, den tekstmængde, de rapporter, det man skal læse igennem, det er jo enormt. Mm. Og det kan almindelige mennesker ikke. Altså, hvis folk, vi skal vælge almindelige mennesker ind i Folketinget. Men man skal ikke bilde meget ind, at folk med meget lidt uddannelse, de får meget ud af at sidde i Folketinget. Specielt hvis man når ind i nogle udvalg, hvor det begynder at blive en lille smule kompliceret. For eksempel skatteudvalget. Ikke? Mm. Altså, anekdoten er jo, at folk, der ikke har beskæftiget sig bare en sådan semi-professionelt med skattepolitik, de har ingen jordisk chance for at gennemskue de ting, der er i skatteudvalget, når der er gennemgang. Altså, folk er spejlblanke, når de sidder der. Mm. Jeg ved ikke, hvordan man skal gøre, men jeg synes, at det der opråb, hun har, var rigtigt. Mm. Og selv Christian Thulesen Dahl måtte jo anerkende det. Det er jo ikke så tit, han siger nogle pæne ting om de radikale. Nej. Men han har også ret i, at den brydning, der skal være, og man skal dele sig efter anskuelser, og der skal også være en udveksling af politiske synspunkter, og debatten må også gerne være hård, det synes jeg også. Så hvad skal man gøre ved det? Det ved jeg ikke. Men jeg synes, opråbet er vigtigt og rigtigt. Jamen, altså, det kan jo være, at der kommer en reaktion på det. Jeg ved, altså, at, hvad skal man sige, nu satte hun det jo altså, i søen i går, og det kan jo være, at man kan... at det sætter en diskussion i gang, så der kommer nogle forslag til, hvordan det skal være. Jeg synes jo også, altså nu når du snakker om det, så siger man, jamen gud, så får jeg helt dårlig samvittighed over, hvor dumt jeg synes, at politik er blevet. Fordi, det er da også blevet dumt. Men det er, hvad? Det er da også blevet dumt. Jamen det er blevet helt sindssygt. Men det er jo også noget, der mest foregår på de sociale medier, hvor man skiller regeringen ud, og så laver man et selfie. Selfie-politikerne, de findes jo både i regeringen og på yderfløjene. Hvad skal man sige? Altså, Makrali-tomat-doktrinen er jo et udtryk for et utroligt dumt niveau. Ikke? Ja. Og hvor man så siger, på den måde politikerne ved at bruge de sociale medier på den måde, også med til selv at gøre deres egen hverdag endnu mere forfærdelig. Fordi så er det, altså, at de bruger jo så meget krudt på det der, ikke? Men vi kunne måske også tale om noget det mere politiske, der var i går, fordi nu er vi kommet ud af coronakrisen, og i næste time skal vi snakke lidt med Ulrik Bi, som jo hører til dem, der mener, at nu skal der ske noget med reformer. Ja. Fordi der har der jo ligesom ikke rigtig været så meget om. Hvad er det så der for nogle reformer? Er der arbejdsudbudsreformer? Er det noget med, at vi skal spare nogle penge? Skal de offentlige ansatte løbe lidt stærkere? Eller skal vi gå og nus lidt om folk, så de har lyst til at arbejde lidt længere? Der er i hvert fald et fra alle sider en erkendt problematik, der handler om, at det her samfund kommer til at mangle arbejdskraft. Og hvad gør vi ved det? Der kan man se, at regeringen de siger jo sådan noget med, jamen vi har en arbejdskraftreserve, vi har nogle mennesker, som aldrig får den uddannelse, de 20% af noget ungdomsårgang, som ikke får den uddannelse, de skal have, så de kan komme ind og få, hvad med et faglært arbejde. Der er brug for faglært arbejder i industrien og sådan nogle ting. Mm-hmm. Og regeringen og deres chefideolog Kåre Dybvad forestiller sig jo, at den her industri skal ligge ude i provinsen, hvor der går mange unge mænd, der ikke får nogen ordentlig uddannelse. Kan man nu på en eller anden måde få dem ind i de der uddannelser, som Bjørn Brandenborg vil udflytte? Eller man kunne måske lave noget om i folkeskolen, hvor de kan gå fra folkeskolen ud på en arbejdsplads, og så få noget arbejde, frem for at gå og gå ind i folkeskolen, hvor det hele er akademiseret. Nogle steder, for eksempel i Schweiz, der er man jo gode til at få folk fra folkeskolen ud i en eller anden arbejdsprøvning, og så skruer man noget teknikeruddannelse på, men man må sådan skrue lidt ned for det boglige. Det fungerer i Schweiz. Var det en mulighed, man kunne i Danmark? Jeg hører ikke til dem, der mener, at folk skal gå i gymnasiet for at blive med maskinarbejder. Det må jeg sige. Det har jeg synes, været en fejltagelse i mange år. Og der er også ting, man måske kunne springe over, hvis det andet. Altså, vi har brug for de der folk. Og alle kender jo nogen, hvor man siger, ham eller hende, de kunne måske kunne de ikke bruge deres liv lidt mere fornuftigt, end at gå og drikke bajer og spille lidt væk hele dagen, og så er de på kontanthjælp og sådan noget. Altså, og det synes jeg jo er rigtigt set af regeringen, og det er jo også set og erkendt af andre regeringer, men man kan bare ikke gøre noget ved det, eller i hvert fald ikke lykkes med det. Og statsministeren havde jo fuldstændig ret, når hun siger, at vi kan jo ikke bare lave sådan en, nu laver vi endnu en erhvervsuddannelsesreform. Nej. Så er det problemløst. Og det synes jeg er en rigtig erkendelse. Men hvordan gør vi det? Hvordan får vi mere arbejdskraft? De radikale vil jo så sige, kunne vi få noget udenlandsk arbejdskraft, hvor de måske havde en uddannelse? Altså ikke dem, der skal køre taxi og sådan noget. Dem skal vi ikke have flere af. Det er fint. Men nogen, der faktisk har gået på en skole og kan noget og sådan noget. En læge. Men det er jo, den her... Nu begynder du også at snakke om skoler og uddannelse igen. Den her uge, så ser man så også... Så står Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsministeren, her. Og så siger folkeskolereformen, det var godt nok en stor sag i 2013 og alt det der. Den er nu, det er en fiasko. Det gik ikke. Vi har slet ikke fået det ud af det, der var tanken med det. Og så tænker man bare, nej. Altså, de arme lærere. Fordi så kommer Martin Lidegaard og siger, vi bliver nødt til at lave en ny. Og så tænker man, altså, det er en uendelig reform. Proces med den skole, og den fungerer ikke. Så skal man så sige, ja, vi skal ikke lave det om, fordi at vi laver det om for tit. Eller skal man så sige, hvordan får vi en ordentlig folkeskole i Danmark, uden at det hele handler om at lave det om. Men det virker jo ikke. Nej. Altså, jeg er meget skeptisk til det der med, at man laver folkeskolereformer sådan ved 10 år og sådan noget. Fordi måske man skulle lade det virke først. Og jeg er med på, at det er jo ikke sådan, at man kan hælde cement ud over folkeskolen, så siger, nu kører vi med det næste 50 år, så må vi tage det op på det. Altså, det kan godt være, der var brug for justering og hist og pist, men generelt jeg tror ikke, det er sådan klogt at lave reformer sådan i hele tiden. En anden ting, nu har jeg jo snakket om det, som statsministeren talte om, Sofie Carsten talte om reformer, det er lidt forskellige reformer, men jeg hører til dem, der mener, at de borgerlige er ved at gå en fælde. Hvad var det, de brugte afslutningsdebatten på i går? Det var at snakke om Langeland, en dødsild. Jeg er med på, at man skal udstille regeringen. Jeg er også med på, at man skal være efter regeringen, fordi de mente noget om de der IS-møder osv. Men der er altså andre samfundsproblemer end de der 130 baryler, som jo heller ikke laver så meget ballade, som man... Det har Jyllandsposten jo dokumenteret. Ja. Det er jo ikke sådan, som folk... Det er jo, at det der Kærshovedgård og Ikas Branding er blevet sådan det rene Chicago. Altså, der er andre... Altså, det andet her, det er jo rigtige problemer. Samfundsproblemer. Vores velstand, vores velfærd. Det er ikke sådan noget symbolikknald. Nå. Og der synes jeg bare, at der er for meget i den blå blok, der handler om det der. Der handler om at udstille regeringen. Der er jo ikke noget andet. Jeg synes bare, man må anerkende, at regeringen faktisk taler om, kommer med løsninger. Angiver, ikke 100%, men angiver noget, altså nogle rigtige samfundsproblemer, som man til efteråret vil komme med nogle løsninger på. Var det ikke en idé, at de borgerlige gik sammen og måske kom med nogle løsninger på det? På de rigtige samfundsproblemer? Der findes ikke en Kort Dybvad på blå side. Jamen, og det der er et problem. Det er jo ikke et problem, det er jo ikke problem, at de socialdemokraterne har en Kort Dybvad. Problemerne er, at de borgerlige ikke har nogen. Nej, og så bliver de nødt til at opfinde en. Jamen, hvordan kan det, når vi har sådan nogle Mette Thiesen-typer, der ikke laver andet end at sige skælde ud og så videre. Men i går skete der jo noget forunderligt. Pernille Vermund mente lige pludselig, at Jakob Ellemann skulle høre på lytte til Sofie Carsten Nielsen. Ja. Pernille Vermund, der har siddet i struben på Jakob Ellemann i et helt år, fordi til den mindste tilnærmelse til de radikale blev udskrevet som om et kæmpe knæfald. Og nu var han på vej over. Det er jo en melodi, som Inger Støjberg har spillet med på, som alle dem, der rykker over til de konservative, har spillet med på. At de radikale skulle man slet ikke have lavet noget med. Alle har jo vidst, at de radikale stod et andet sted i udlændingepolitikken. Men hvis man vil lave reformer, borgerlige reformer, alt det der, som Poul Schlüter lavede med de radikale. Nu, altså alle de der de har været rundt og hylde Poul Schlüter. Hvad var det, Poul Schlüter var skide god til? Det var at holde de radikale inde i de blås stue, så man kunne få nogle ting gennemført. Det, altså alle har været ude og hylde Poul Schlüter. Men nu nævner du, men hvorfor har man så ikke, hvorfor bruger man tid på, og hver gang, at der er en eller anden politiker, og sidst var det Jakob Ellemann, så er man over ham for selvfølgelig score stemmer. Ja. Når det jo faktisk er det, at de borgerlige får jo ingen indflydelse, hvis de ikke får lavet en eller anden alliance om noget økonomisk politik, om noget reformpolitik med de radikale. Pludselig er det gået op for Pernille Vermund. Det må også fortælle folk, hvad er egentlig hendes funktion i dansk politik? Der er jo ikke nogen. Der er jo ingen funktion. Nej, altså forløbet kan man sige, det er jo altså et parti med 4 mandater, men som får omtalt som om, at de havde 19, fordi det har de i nogle meningsmålinger. Og det er fordi, at det handler jo ikke om at lede landet. Nej. Det gør det ikke. Men det der også afspejler sig i den her uge og ved den afslutningsdebat, det er, at de radikale gør sig jo virkelig til den højre side, til den blå side. Og det kunne man jo i hvert fald med de synspunkter, vi har, som det er da en enormt interessant mulighed, at man kan, altså at det faktisk er muligt måske at gennemføre nogle reformer uden om regeringen med blå blok og de radikale. Jeg synes, at min bamse modtager må være Sofie Carsten Nielsen for at slå fast, at der skal komme nogle reformer. De kommer ikke, fordi det er der ikke flertal for, og regeringen vil sætte hælene imod. Men at påpege det, og dermed også skabe en alliance med de blå, i hvert fald noget, der kunne blive til en alliance. Har du nomineret Sofie Carsten Nielsen til... Og man kan sige, det handler jo også om, at der skal jo, men der skal jo indfindes en erkendelse hos det blå, at hvis man vil lave rigtig politik, og ikke bare stå som Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl og råbe og skrige ude på sidelinjen, så må der jo ske en erkendelse i, at man skal samarbejde med det der parti. Om alt muligt andet end udlændingepolitik, det er med på. Ja, men det behøver vi ikke. Altså, det radikale udlændingepolitik, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Så det er med alt muligt andet. Altså, men der er jo andre, der har kommet... Ove Hansen, vores bornholmske lytter, han skriver, at fidusbamsen skal gå til Henrik Dahl for at få flertal i Folketinget til at fastslå, at universiteternes ledelser skal gribe ind, hvis der sker en faglig ensretning, hvor politik forklædes som videnskab, eller hvor et forskningsmiljø nægter at forholde sig til berettiget kritik. Peter Bredal Paulsen støtter fidusbamsen, burde gå til Henrik Dahl, synes det er en fin kritik, han kommer med omkring forskermiljøet, når kommer til mellemøstforskning. Michael Trysø mener det samme. Så der er altså 3, der mener, at Henrik Dahl får den. Jeg vil så sige, at Henrik Dahl også været ude og beklage. Ja, det er jo det, fordi jeg siger, at Henrik Dahl er jo en meget skarp politiker, og i specielt på det her om identitetspolitik og uddannelsesmiljøerne og sådan noget, der er Henrik Dahl en mand, man med stor fordel kan lytte til, fordi han har nogle skarpe synspunkter på det, og jeg tror også, han har ret. Men det interessante ved lige det her tilfælde, det er, at han jo så alligevel kom til at gå for langt i, da han gik efter Jakob Skovgaard Petersen, en af de her islamforskere. Som meget bekendt har skrevet ret fremragende bog om islam. Ja, og som, som vi også har haft glæde af her, hvor han ligesom beskyldte ham for nogle ting, som han overhovedet, altså han er ikke engang medunderskriver på en eller anden politisk manifest omkring Palæstina, altså Israel og Palæstina. Der må jeg sige, der er han altså ikke... Ja. Det var sgu lidt... Det var jeg en klip på... det er enig i, jeg har det lidt dobbelt med det, fordi jeg har jo sådan set meget stor respekt, og jeg er sådan set enig i, at det der med, at man skal, vi skal betale for vidighedsstudier og alle mulige skøre ting og sådan noget. Men på den anden side er der, skal alting fjernstyres fra Christiansborg om, hvad forskningen skal forske i. Altså, men det er jo ikke forkert at sige, de erfaringer, vi havde med munkemarxismen i 70'erne, som vi nu kan se sker med identitetspolitik, for det er jeg enig i, skal vi bare sige, om det går over, eller skal vi sige, det vil vi ikke have? Og jeg er nok på det hold, der siger, det skal vi ikke have. Og hvis man politisk kan sige til ledelsen, prøv nu at holde øje med, at det ikke bare bliver en holdning, der kører på det her institut, så det bliver sådan en sådan noget sekterisk, hvor der kun er en holdning til, for eksempel køn. Der er kun to køn, eller der er 72, og hvis dem, der har den opfattelse, at der kun er to køn i verden, de skal så udskammes, og det kan slet ikke have mere at gøre sådan noget. Der tror jeg, det er vigtigt politisk at påpege det, og det synes jeg, han har en vigtig mission i. Så jeg sådan set har sympati for forslaget. Jeg ved ikke med dig, jeg synes bare, at Sofie Carsten Nielsens forslag om at insistere på reformer er vigtigere. Ja, altså det vil jeg også, det vil jeg egentlig godt sige. Jeg har slet ikke lagt mig på noget, kandidats beslutning endnu. Altså det vil jeg, jeg synes, det er interessant, at lytterne faktisk er ret aktive i den her. Iben Hjort skriver, at Bamsen skal gå til Henrik Dahl for uddannelsespolitik generelt og afsløring af Skovgaard Petersens kælenhed over for islam i særdeleshed. Jamen jeg synes jo så, at lige præcis at det der sådan Henrik Dahls fremhævelse af Jakob Skovgaard Petersen faktisk er nok det, der gør, at jeg ikke vil give Henrik Dahl nogen bamse. Ja, sådan har jeg det også. Fordi jeg synes, han gik over stregen, og det vil sige, og det har jeg noteret, så jeg synes, det faktisk er gået lidt ud over hans troværdighed, som ellers var stor hos mig. Jeg er enig. Lytterne er uenige, og det skal de også have lov til. Det skal vi også have, og der er også nogle lytter, der synes, at vi er selvfede. Ja, og det skal de have lov til. Det er vi sikkert også. Bare sige til vedkommende, at det her program blev sin tid skabt, fordi vi skulle have meninger. Ja. Og det er simpelthen en præmis. Altså, vi skal sige, hvad vi mener, og også om dem, vi ikke bryder os om. Mm. Og det har vi så kørt på i snart 10 år, og man er meget, meget velkommen til at synes, vi er selvfede. Det er helt enig. Godt. Jeg ved ikke, om han er selvfed, men en, jeg også kunne nominere til Fidusbamsen, det er sådan set Torben Tranes fra VIVE, den her offentlige forskningsinstitution, der arbejder med de her sociale forhold osv., fordi han er jo kommet med... 315 sider. Ja, den her ydelseskommissions reformforslag, hvor han jo siger, at det der lå, det kunne vi ikke arbejde videre med. Vi skrottede det hele og startede forfra, og så kommer han med... eller han og ham og hans kommission kommer et forslag, hvor man jo, som er til at forstå, alle kan forstå det, det er rimelig enkelt. Til gengæld, så kan man selvfølgelig gå ind og sige, ho, jamen der er nogle udlændinge, der får nogle penge, som vi ikke synes, de skal have, og der er også nogle grupper, der bliver beriget med x antal tusind kroner for ikke at lave noget, og det skal kunne betale sig arbejde, og puha og sådan noget. Og det er helt sikkert ting, man kan indvende imod. Jeg synes bare, hvad vil man egentlig helst? Gennemsigtighed, klare regler, eller vil man er det ikke at foretrække frem for at man skal have de her babylonske regler, der skal tage hensyn til alle de ting, hvor at af folk, de, så alle bliver tilskyndet til at gå på arbejde, og så videre. Altså, jeg tror enkelhed og regelforenkling og sådan noget, som og folk... Altså, det siger man jo hver gang, man laver en reform. Det synes jeg måske nogle gange burde have større vægt, simpelthen. Mm. Men jeg er da godt klar over, at hans forslag der ikke bliver til noget. Men det burde det måske være, hvis politikerne kunne lægge deres egne idiosynkrasier væk. Men det kommer jo ikke til at ske, det ved jeg jo godt. Nå, men ved du hvad, der er ikke ret lang tid tilbage af den her første afdeling. Og, vi kan jo lige summere op, hvem der... Altså, Henrik Dahl er nomineret af ind til flere lytter til en bamse, og så har du også nomineret Sofie Carsten Nielsen. Hvad kan man sige? Er det ikke for at åbne muligheder for borgerlig politik? Ja, simpelthen. Men også for at påpege det, det er lidt indlysende, kan man sige, at den her reformpolitik... Men det er jo også en advarsel til regeringen om at sige, prøv at høre her, den her dagsorden forsvinder ikke, og vi er tilbage nu, og det her med, altså de radikale har jo også, kan man sige, gjort det klar for statsministeren, at vi har altså noget at skyde med, vi tvang jer til at få de der IS-møder hjem med dansk statsborgerskab, ja. Altså regeringen har blinket i ved et par lejligheder, Langeland var den anden, og der er andre nederlag på vej, den her regering er ikke så stærk, som den har været. Godt. Men så kan lytterne så indtil videre i hvert fald lige forholde jer til. Altså Sofie Carsten Nielsen, Henrik Dahl og Torben Tranes er i spil til ugens fidusbamse. Og det kan I jo så give jer til kende på vores Facebook-side, Korto og Steno. Nu er der ikke mere i denne her time, men altså, lige om lidt, så tager vi en pause. Og når vi kommer tilbage efter den, så får vi besøg af direktør i Landbrug og Fødevare, Anne Arnung. Og hende har vi bedt om at komme her, fordi vi vil virkelig gerne høre, hvad erhvervet, landbrugserhvervet, som jo er meget, meget omstridt i de her klimatider, hvad har de selv af idéer til at bidrage til den her kraftige CO2-reduktion med 70% inden i 2030. Og så skal vi tale med Ulrik Bie om de her optimistiske forudsigelser om dansk økonomi, og så skal vi på en rundtur i sydamerikansk politik med de to Latinamerika-kender Niels Lindvig og Niels Vesti. Og indtil vi går i gang med det, så lytter vi til den tidligere brasilianske kulturminister Gilberto Gil, der synger noget, der hedder i stil med Esperando na Helena. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.